قصیدہ نور کے اس شعر ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجا نور کا۔ اس شعر میں دل جل رہا تھا نور کا، اس سے اعلی حضرت کی مراد کیا ہے؟ اس میں تسامح ہوتا ہے یا لوگ مطلب اس میں دھوکہ دینے کی کوشش غالباً کرتے ہوں گے کہ یہاں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا دل جل رہا تھا یہ اعلی حضرت نے کہا ہے، ایسا نہیں ہے نعوذ باللہ، بلکہ ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، یعنی کہ کفار جو تھے وہ ایمان نہیں لاتے تھے، اس لیے نور کا دل جل رہا تھا۔ نور سے مراد یہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سرکار کا دل جل رہا تھا۔ تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجا نور کا، جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تو اسلام کا ایک نیا باب شروع ہو گیا کہ آزادانہ، یعنی کہ دو حارث مضبوط مل گئے مسلمانوں کو، ایک طرف سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر، ایک طرف فاروق اعظم تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، اور مسجد میں باجماعت کعبہ شریف میں باجماعت نماز ادا ہوئی تھی۔ تو ایک نئے دور کا آغاز ہوا کہ کھل کر آزادانہ نماز پڑھنا مسلمانوں کو نصیب ہو گیا۔ تو فاروق اعظم کو جب گویا اس شعر میں یہ اشارہ ہے کہ فاروق اعظم کو سرکار نے جب دیکھا کہ حضرت یعنی عمر ایمان لا کر فاروق اعظم بن گئے، تو ان کو دیکھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا اے عمر، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجا نور کا۔ اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب۔